Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Så blev det endelig december. Vi står klar til at åbne for den første dag i årets sidste måned på de finansielle markeder. Således strammes skarnet vel egentlig også om vores porteføljeforvaltere. To af dem har jeg med her i studiet i dag. Lars Persson og Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Er I glade og tilfredse? Der er en måned tilbage til at rette op på, resultaterne i jeres portefølje. Fadæserne. Jeg var lige ved at sige det, men så tænkte jeg, vi skal heller ikke ødelægge den gode julestemning fra starten af. Persson, en måned tilbage. Kan du nå at gøre noget særligt med din portefølje på en måned? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg kan i hvert fald ikke nå at hente Tom og Mogens. De er ligesom stukket af med... Tom og Jerry, ja. De er løbet af sted efter med hinanden og osten og hvad det nu ellers er. Nej, det er vel egentlig herr Svendsen, der skal prøve at fange. Og med dagens gok i nøden, Norden falder 8%, fordi de har, inden deres hovedaktionærer har solgt en ordentlig stavl aktier til kurs 115. Det var jo noget af en rabat i går, der stod kursen i 122. Men altså lidt ligesom Skibsted, eller Schibsted, så alt efter... Ja, det er jo Skibsfart. Ja, det er det. Så regner jeg med egentlig, at aktien nu, når den bliver placeret, så retter den sig. Altså Schibsted har så været lidt længere tid om at rette sig, fordi den skulle lige ned og lukke et gap, og der var jeg lidt for grådig at gå ind og trykke på knappen, men lad os se de næste par dage, om den ikke... Det kan være, jeg går ind og køber lidt. Men du skulle være så velkommen. Ja, men det er jo det, fordi der er ligesom nogle aktier, der siger sig selv. Hvad vil du helst tage? Norden? Eller Sydbank. Norden, det er værst den hen, ikke? Ja. Og Sydbank, hvor tror du, den skal hen? Jo, Svendsen, hvor er det nemt sådan at være aktieinvestor nu om dagen. Det er faktisk nemt, ja. Altså, jeg måske tænker mig at gå ind nu og købe noget af den, og hvis den er blevet... Er de blevet solgt på 115? Ja, ja. Den ligger 116 nu. Ja, skal, så tror jeg, vi skal være på det. Som Svendsen skal lige have. Ja, hvis de nu snakker lidt, så kunne det også... Det er altså historien om, at det norske selskab Rasmussen Gruppen er ude og sælge en god bid. Hele deres portefølje i DS Norden, og de ejer altså så... omkring de 11% af aktierne der. Så hvor meget siger du, den er nede med? Ja, det var lige nede med 9%, nu er det kun 8%. Altså, den er i 115,80. Det kan være, der er andre, der følger Lars Svendsens gode eksempel på, altså at købe op i DS Norden her, hvor den altså starter pænt nede på et marked, som ellers ser hvordan ud, herr Persson? Jamen, det danske marked ser rigtig godt ud. Novo har jo fået hævet kursmålene og andre sjove ting og sager, så aktien er op med hele 2,3%, og det er jo noget, der blæser det danske marked op, selvom Vestas har lidt problemer med det her skat og de her ting og sager, så den er nede med til gengæld 2%. Så vi står sådan med et ben i hver lejr, og så AP Møller har også fået lidt med. Sådan, tak. Så kan du godt snakke. Ja, så kan vi soldat. Velkommen tilbage, herr Svendsen. så alt i alt, så er det en morgen, hvor Danmark egentlig suser meget godt deroppe af, og DAX'en er også en lille smule oppe i Sverige, en lille smule nede, og nordmændene ligger uforandret. Så det er vel egentlig sådan den korte version af situationen. En lidt blandet morgen, altså denne fredag, hvor vi jo altså også traditionen tro tager imod spørgsmål, hvis du gerne vil tale aktier eller investering generelt, så er du velkommen til at ringe her ind i studiet. Lars Persson og Lars Svendsen er klar til at svare på dine spørgsmål, eller i hvert fald give deres mening med, give deres besøg med i forhold til, hvordan de ser på aktierne. Det er ikke investeringsrådgivning, det er altså heller ikke anbefalinger, vi kommer med her, men vi vil rigtig gerne debattere og tale om aktieinvesteringer, så ring herind. Nummeret er 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Sande sidder klar til at tage telefonen, så I er velkommen til at ringe allerede nu. Det er altså hele timen, vi tager imod spørgsmål her i Millionærklubben. Så er det jo altså også blevet december, og traditionen tro, så skal vi selvfølgelig også julehygge lidt og sprede kærlighed her i Millionærklubben. Det gør vi i år ved at favne alle jer, der lytter til os på daglig basis. Det er jo en klub. I er æresmedlemmerne, kære venner derude, alle jer lyttere. Vi vil rigtig gerne høre fra jer, hvis I har en eller anden spændende, interessant, forfærdelig, kedelige, opsigtsvækkende historier om det at investere i aktier, så skriv den gerne til os ind på mio@radio247.dk. Bare en 3-4 linjer eller noget i den retning, så læser vi historien op sådan i løbet af december måned. Vi vælger nogle af dem ud, og den, som vi synes spreder mest glæde, lad os sige det på den måde, eller er mest opsigtsvækkende, den bliver altså valgt som årets vinder. Vi inviterer gerne ind på morgenmad her, når det bliver januar, så kan I komme ind og møde os, være med i studiet, og se, hvordan det foregår, når vi altså sender herfra. Så skriv til os i løbet af hele december. Vi vil rigtig gerne høre fra jer om jeres erfaringer om det at være aktieinvestor. Det er jo næsten eventyrligt, fordi vi er jo ved H.C. Andersens Boulevard, og jeg vil sige, at om hans eventyr, de var jo dog mindst på en side. Så en god historie kan men Lars Svendsen, hvis man skal stå og læse en hel side op, så kan vi ikke bestille andet hele december, nej, så kan vi ikke høre på dig. Nej, det vil kun 4-5 minutter. Og jeg vil så sige, vi kan jo true jer med, at hvis I ikke kommer med en god historie, så vil Lars og jeg komme med en hver dag. Åh, hvilken true. Vi skulle nok have til 20 børsdag, eller hvad det vi har her, og gøre godt med. Nå. Ja, det skulle da nok kunne have. Tror hvis ikke. Nå, jo, du gerne vil følge med i, hvordan det foregår i studiet lige præcis i dag, så klikker du bare ind på Facebook, der streamer vi live, og så kan du selvfølgelig også sende spørgsmål herind til os på mailen, som sædvanlig, miu@radio247.dk. Den er selvfølgelig åben, ja, netop 24/7. Så skriv til os på miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. En lidt blandet morgen altså på de finansielle markeder derude, som det ser ud lige nu. Herr Persson, ja. En ting, jeg godt kunne tænke mig lige at runde med dig, det er en børsnotering, som vi troede skulle komme lige her nu, som ikke bliver til noget, i hvert fald i første omgang, NP Investor. Ja. Hvad er det for en historie? Kan du gøre os klogere på det? Jamen altså, som selskabet selv skrev i deres meddelelse i går, der var sket en optællingsfejl fra emissionsbankens side, så det var jo lidt ærgerligt. Så man kom ikke helt i mål med med emissionen, så man må starte på en frisk. Hvad er det for en emissionsbank, der ikke kan tælle? Det må folk selv gå ind og læse. Nå, okay. Det kan jeg ikke kommentere yderligere. Det, altså. Og du spurgte mig, om jeg var aktionær i det. Det var jeg jo ikke. Altså, jeg har handlet på deres platform, og det er jo nogle gamle kollegaer, så jeg har jo også stillet mig op i køen for at tage en aktie, fordi jeg synes, det var en god idé og en spændende platform. Så jeg har heller ikke fået nogen aktier, så jeg må hjem og finde tegneblokken frem igen, og så tegne nogle aktier nu her, når der forhåbentlig. Altså tegne flere, end det, du havde oprindeligt forestillet dig? Nej. Nå, altså okay. Det, der sker jo, det er jo, at alle dem, der har tegnet, det er jo brændt. Det er historien. Nå, okay, så det forsvinder fuldstændig? Fuldstændig. Det ved man intet om. Man ved ikke, hvem der har tegnet. Man kender dem ikke, fordi det er hemmeligt. Det er jo ikke blevet NP Investors kunder eller aktionærer. Så det er jo ude i cyberspace, hvem der var det. Så man skal simpelthen helt starte helt forfra ind og finde tegningsblanketterne igen og tegne på ny. Så det må man ind i. Jamen, jeg mener, at den er åbnet i dag, men det kan man læse meget mere om inde på nettet, så det er det. Så jeg må også så godt med en bank, der ikke kan regne. Det er da lidt sjovt. Det er lidt bemærkelsesværdigt. Vi kan lige tage måske et par små morgenbitter her, eller så I kan vågne op derude. Jeg har jo opfundet selv to gamle kinesiske ordsprog, som jeg selv har opfundet, jeg vil tage æren af. Mm-hmm. Den ene af dem handler om det der. Den er dyb. I kan tænke over den, når udsættelsen er forbi. Det er, at kineserne, de er jo fantastisk gode til at bruge kuglerammer. Det gør de faktisk stadigvæk. De fitter frem og tilbage, og de regner præcist, og de er helt imponerende. De kan jo både øre og alt muligt. Og så sad der sådan en og fældede rundt der. Og med det der, så det var helt imponerende. Så kiggede han op på mig, og så sagde han, jeg kan jo mandarin, ikke? For det ikke er jo sømand. Så siger han, det er tanken, der tæller. Det er interessant. Han brugte fingeren, men han sagde, det er tanken, der tæller. Mm. Det er dybsindigt. Mm. Den kan I tænke over. Lars Svendsen, du har selv opfundet historien, og du kalder den dybsindig. Jeg synes, det er fantastisk. Men jeg synes, den er dyb. Okay, tilbage til det. Ja, der var en historie mere, var der ikke, Svendsen, eller hvad? Nå, men det er den anden. Det er jo et andet gammelt kinesisk ordsprog, jeg selv har opfundet. Den er også lidt tankevækkende. Det er jo, at som kineserne siger, at halvdelen af livet er det sidste på måneden. Mm. Er den færdig? Den er færdig. Okay. Mm-hmm. Vi lader de kinesiske ordsprog stå for sig. Det er muligt. Jeg laver jo gammel kinesisk ordsprog stadigvæk. Herr Svendsen, din gamle søvul, lad os vende tilbage til aktiemarkedet. Det har været en uge med, altså jeg synes, det har været en fantastisk uge, fordi der er jo virkelig sket noget. Det kan godt være, at I sidder dernede ved morgenbordet og siger, der sker jo ikke så meget, der er ikke så mange. Men altså herhjemme i aktierne, de suser frem og tilbage. Vestas og Pandora blandt andet har været i vælten her i den her uge. Hvad har det været en uge for dig, Herr Svendsen? Jamen, den har jo været. Jeg er jo lidt nede og håber at vinde. Jeg er jo nede af de her. Jeg er jo også en menneske, som kigger lidt på depot. Så hvad står depot på? Så har vi sagt det hele. Og jeg er jo nede på 268.541, og det er jeg jo ikke glad for. Jeg har ligesom taget sag til en baglænger på 10% her i løbet af efteråret, ikke? Men jeg har jo først og fremmest haft det her mindre mareridt i Vestas, som jeg troede, vi ville stoppe på de her lige over 400, ikke? Altså, vi sad jo og gætter på, hvor vil den stoppe, og så rækker jeg hånden frem og griber om den, og så viser det sig, at det er en kniv, som fortsat helt ned i 370. Og der er den så heldigvis reboundet fra og kommet tilbage igen, men den kører jo lige frem og tilbage. De der skattediskussion, de siger, den er ved at være nærmest at blive enige om noget eller andet i Amerika, men det er jo den vigtigste historie, for det andet er jo ligesom det almindelige, og det kører egentlig godt nok, men det er bare markedet, der er blevet sur på dem. De har ligesom mistet altså den opadgående dynamik, ikke? Om den skulle op i 700 og alle de der forklaringer. Og så står alle analytikerne jo og sætter ned. Det er jo sjovt at se de der. Den værste af dem, han satte sit kursmål ned med 220 kroner. Jeg tror, du fra 700 til 480. Mm. Og de, nu er ikke de fleste der på knap 500. Det kan jeg sådan set godt synes er meget fornuftigt niveau for den. Men under de nuværende omstændigheder. Men det er den, der er, det er den, der er den, for mig den værste, fordi den er altså, den farer rundt som en hovedløs høne, det gør den. Mm. Noget, der også farer rundt, jeg ved ikke, om det er som en hovedløs høne, men det er jo de berømte bitcoins, som jo altså i den grad også har slået rekorder i den her uge. Vi er oppe og runde de $11,000 på et tidspunkt lige nu, eller det jeg så i går i hvert fald, der sluttede ned omkring 9.400 something. Så vi kommer altså pænt tilbage også med bitcoin. Der er rigtig mange af vores lyttere, der spørger os, hvad kommer der til at ske, når den her bitcoin-boble, den brister? Lars Svendsen, jeg ved godt, at du ikke er bitcoin-fan, men har du et bud på, hvad der vil ske? Det er en boble, og den vil briste. Mm. Og så må man bare sige, jo tidligere det indtræffer, den er allerede gået fra en halv dollar til 10.000, det må sige, det er jo dog meget. Men jeg vil sige, jo før det indtræffer, jo mindre skade vil det jo bibringe verden, ikke? Og der kan man jo så sige om det, altså, jeg forstår de tal, at man har trods alt i alt det der kunstige univers, som det er, der har man trods alt tal på, hvor mange der er af dem. Altså, hvor mange er der ude i omløb, ikke? Mm-hmm. Og så vidt jeg husker det, er det, hvad er de nået op på, et eller andet sted mellem 150 milliarder eller 200 milliarder kroner og sådan noget. Altså, mere er det jo ikke. Hvis man sidder og sagde, puh, væk med det, der er ingen idiot, der vil købe den i morgen, vel? Det er jo det, der helt... Du skal ikke sådan have en, der byder på den, ikke? Hvis ikke der er det, jeg sidder og siger, det er jo ikke andet end en computerpapir, ikke engang papir, men computertegn. Fuck you, pak dit lort sammen. Nå, Svendsen. Nå, men det er jo den situation, du kommer ud i, ikke? Og du siger, jeg vil aldrig eje en bitcoin. Hvorfor skulle jeg det? Fordi jeg vil jo kun eje den for at tælle den videre, ikke? Mm-hmm. Det er der faktisk en meget god historie om. Det er den, der hedder... Er den kinesisk? Nej, det er ikke kinesisk. Det er en, jeg har hørt. Det er en, jeg selv opfundet. Det var under boomet der tilbage i 80'erne. Det er 30 år siden, men historien gælder stadigvæk. Der havde man også nogle nye sardiner i nogle dåser. Og de steg helt vildt. Og de steg. Så var der en, der sagde, er det rigtige sardiner? Så skide med, om det siger de. Du skal bare... Den stiger jo. Så køb nogle, ikke? Mm. Og så, hvad hedder det... Og så købte han nogle, og den steg, ikke? Og så, fantastisk, han tjente jo 100%, ikke? Så siger han, lidt efter, prøv igen, ikke? Ind på markedspladsen igen, der var så sted yderligere, ikke? Og så tjente han så yderligere 300%, ikke? Så da han havde købt den og haft et stykke tid, så siger han, det kunne være interessant at se, hvad der nu er i den, ikke? Så tog han dåseåbneren og åbnede den, ikke? Så var der ikke et hak i den, det var fuldstændig tom, dåsen. Så siger han, så har man havde købt den af. Og kæft, jeg er jo blevet snydt, jeg har jo købt en, jeg har jo købt den anden, siger han så. Så siger han, hør nu efter. You are trading sardines, you are not eating sardines. Ja? Og det er jo det, der er pointen i det der. Lars Svendsen, ja, så der er nogen, der kommer til at tage en masse penge en dag. Det men, er, vi ja, kan. Ja, det, men kan, de det er dog sikkert. Det er dog altid dem, de på nu, Mark. Ved at købe dem af dem. Men Svendsen, de der er jo også nogen... Selv som sport, hallo, Svendsen. Til julens Svendsen, glæde, eller... Må jeg ikke lige sige noget? Mm. Hallo, du der. Fister løgsovs, jeg er her også. Ved du hvad, de der bitcoin, man kunne jo også lad os nu forestille os det scenarie, at bitcoin rent faktisk fortsætter med at stige, og der er jo masser af gætterier, og folk de siger, at den skal i $100,000, og jeg ved ved Gud ikke, hvad de bygger det på, men det er jo rent gætværk. Så må der jo også løbe nogle penge af. Der må være nogen, der tjener på det her skidt, i hvert fald indtil videre. De penge, som løber af, og som vel også bliver hævet ud i det, som de kloge hoveder kalder fiat-valuta, altså de traditionelle valutaer, de skal vel også ud og arbejde. Det kan vel få aktiemarkedet op? Jo, men det er jo nul som spil. Der er nogen, der betaler, og nogen, der køber, så er det jo bare nogle andre, der ikke har mangler penge. Ikke? Mm. Altså, så det er jo det er jo ikke... Altså helt klart, at verden føler sig jo rigere. Ja. Det er jo evident, ligesom hvis alle huspriser blev sat i vejret med 100%, ikke? Så vil vi jo også alle sammen gå rundt og føle, at vi er rige og kan tage et lille ræk, lille lån og få en ny bil. Ikke? Men så derfor er der jo en formueeffekt, hvis man blæser kursniveauet op. Det gælder jo også aktiemarkedet, ikke? Mm. At der er en positiv mekanik på den måde. Du føler dig rigere, du kan belåne det, du kan sælge det, og, forhåbentligvis. Men så er der nogle andre, der overtager sorte pærer, ikke? Og det vil sige, at de er jo så eksponeret mod tab. Ikke? Det, der er interessant, når de sidder og taler om, at rammer 100.000, ikke? Det er det, du hører. Okay, siger, og hvad så er bagefter? Mm. Jamen, hvorfor sidder du og siger, at de skal ramme 100.000? Jo. Det er fordi, det er en peak, det er en top. Men det er også det samme, som at sige bagefter. Hvis den rammer 100.000, så skal den jo bagefter ned. Mm. Så skal den jo ikke i 200.000, sandsynligvis. Så skal den måske i 60 eller i 2 dollar, eller ingenting. Mm. eller hvor hen. Og det er jo derfor, at det der argument er noget hykleri, fordi det handler bare om, at du vil løbe med og vride noget ud af noget, fordi der er en bærbølle, ikke? Det er jo, det her i min optik, er det Matador, det er det berømte slumretæppe, hvor man laver et, og det er jo sådan, der er mere indviklet, hvor man så skulle have fire lapper, hvis man gav fire, og så vil man hele tiden få et slumretæppe til sidst. Det er jo et kædebrev. Og så længe et kædebrev vokser, så vil dem, der sidder nederst, jo tjene på det. Mm. Og en af de sjove ting omkring bitcoin, det er jo, at hvis man tror på, at det er rigtigt, at der er mange, det vi kunne kalde for, onde, uetiske, sorte og alle mulige andre penge, mafiapenge og narkopenge og smuglerpenge og menneskesmugler og alt muligt, så er det jo dem, der har tjent kassen på det der. Mm. Så når hvis mafiaen har købt en tredjedel af alle bitcoins til $500, og nu koster den 10.000, så er de jo tjent så mange penge, som nogensinde du drømmer om. Mm. Det er meget bedre end at smule narko. De gider måske ikke mere. Hvem ved, måske stiger prisen på narko? Der er nye forretningsområder. Nå, Svendsen, prøv at høre her. Jørgen Christoffersen, han har skrevet ind til os. Det kan man selvfølgelig også her i udsendelsen. Vi tager imod mail på mio@radio247.dk. Jørgen, han har skrevet, at han netop har købt bitcoin i US-dollar på Nordnet, og så siger han, at kursen kan følges på Nordnet, og den ligger i $1,563. Så læser han i Berlingske Tidende, at kursen på bitcoin er over $10,000, og det kan vel ikke passe? Jo, det kan godt passe. Jeg tror, at Jørgen han har købt noget, som ikke er en hel bitcoin. Eller hvad siger du, Lars Persson? Ja, det lyder, som om han har købt, at der findes jo nogle afledte instrumenter på bitcoin, og det er det, jeg tror, han har købt. Så det er jo det der med, når vi går ind og bare søger et eller andet på bitcoin, det er jo det der, der var også et selskab, der skiftede navn i England til at hedde noget med bitcoin, og straks så steg aktien jo både 20-30%. Så man skal ind og læse, hvad det er for noget, man har købt. Og mig bekendt er der ikke rigtig nogen af de almindelige portaler, hverken Saxo Bank eller Nordnet, hvor du kan handle bitcoin, altså den rigtige bitcoin. Nej, man handler nogle ETN'er eller noget i den retning, ikke? Noget, der tracker den, og så får du, og det starter jo selvfølgelig en anden kurs. Så det er nok det, Jørgen han har været inde og handle. Kan du finde en? Jeg har prøvet at finde en, men jeg ved ikke, om den skulle være i USA. Mm. Bitcoin Invest TR. Vi tager imod spørgsmål denne fredag, hvis jeg også kan få et ord indført, for de herrer, de står bare og taler fuldstændig, som det passer det. Men ring til os på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, Jens Manneke, han vil også gerne have et spørgsmål igennem her. Han skriver til os, har et bud på, hvorfor DAX ikke følger SP500 op, som den plejer, bortset fra altså, at euro-dollar, den stiger. Ja, euroen er blevet styrket her på det seneste. Er det grunden til, hr. Svendsen, at vi ikke har DAX'en helt med? Det tror jeg ikke, også i korrelationen, så vidt jeg husker, ikke superduper, men det er klart, de følger jo hinanden, fordi det er jo de store markedsniveauer i begge steder. Men jeg tror, at det, der sker lidt, er, at der er sådan set, hvis jeg skulle sige det, så er USA væsentligt foran, og har været det i det seneste år, foran Europa, i kursmæssigt niveau. Altså de højere PE-kvoter, og de ligger væsentligt højere. Og de tog det her ryg fra han vandt i november, Sidste år, ja. Hvis det er Trump, du tænker. Ja, det er Trump, ja. Og man siger, at der rykkede det jo ligesom en gang til, ikke? Og det har jo så holdt det der niveau. Der Europa har haft svært ved at følge med. Så jeg tror ligesom, det er mere det, at vi halter bagefter og har også et, og måske af samme årsag, men altså et lavere kursniveau mod på PEQ. Hvor meget får man for penge, når man køber en europæisk aktie? Så får du væsentligt mere, end du gør i USA. Mm-hmm. Så jeg siger, det er nok mere et lidt længere fænomen, end sådan noget, der bare er de sidste måneder. Fordi USA, i mit billede, er altså sådan, USA ikke kan ret meget mere, burde ikke kunne ret meget mere, mens Europa burde have en del til gode. Det er sådan min. Men det har vi jo stået og sagt hele efteråret. Altså, det er egentlig lidt sjovt, fordi vi har stået og talt om det hele efteråret. Ja, men Europa, det er et godt sted at være. Der er sundt og sådan noget. Og når man så kigger på det, så er det stadigvæk amerikanerne, der fører toget, og vi andre, vi hænger sådan lige med, Danmark, det er jo endda koblet af. Det er sådan en lille rullevogn, der er koblet af ude på rullesporet. På Men mens at vi lige hænger i den bagerste vogn med Tyskland og nogle af de andre europæiske markeder. Så det er sådan lidt. Men hvis I kigger på det nu og skal kigge frem mod 2018, og nu ved jeg godt, at jeg strammer den lidt, fordi det er langt at kigge frem for jer. men altså sådan hele 2018. Vil I så smide penge efter europæiske aktier frem for amerikanske, sådan som det ser ud nu? Det er jo det, vi har. Altså, jeg har jo ikke. Jeg har jo vel. Jamen, nye penge, Svendsen. Det var det. Ja, også det. Også det. Og jeg vil jo sige på den måde, at hvis. Altså, vi har den der situation med, at Wall Street har altid været føreren, leader of the pack, ikke? Mm-hmm. Og den der med, hvis USA bliver forkølet, så, eller får en influenza, så hvor de andre, der også alt det der. Men det er jo meget rigtigt, men balladen er, at USA er jo også en stormagt, som er under nedtur, det kan man jo sige. Det er jo sådan, det har de jo været de sidste mange år, men balladen er jo, at de har jo så også haft det her boom i IT og moderne industrier, hvor du siger, de sidder jo godt dygtigt, eller kald hvad du vil på det, altså Google og alle de der fangeaktier, vi kalder det for, og de har jo altså trukket enorme værdier. Mm. Altså du kan jo købe hele danske marked to gange for Apple, ikke? Altså det er jo halvanden gang, kan du købe det for, men det er jo helt vildt. Men nu du tager fat i den her, Svendsen, at det løb så kørt, fordi ja, det at tech-aktierne, de har jo fået gevaldig hug her på det seneste. Ja, det er det, jeg begynder at overveje, om den der punktering, vi havde forleden dag i onsdags, om den er reel, eller det bare var et lille sådan et rygopbremsning, og så ruller det videre, fordi de ligger jo altså i nogle formidable kapitalværdier. De der, du kan Amazon og Fang, eller nej, undskyld, Apple og de der nede, ikke? Men vi var jo lidt inde på det forleden dag, at det er jo lidt ligesom dengang, da hele industrialiseringen startede. Der var jo nogle store dynastier inden for olie og inden for jernbaner, ikke? Det er jo lidt det, vi har inden for IT, at alle, de, man sådan bare søvnligt åbner man sin Facebook om morgenen, når man står op, måske ikke lige af Svendsen, vel, men så 80-90% andre af jordens befolkning, og skal man købe noget, jamen så er 30% nok inde på Amazon, ikke? Altså der, og skal vi købe et produkt, jamen så bliver det enten Samsung eller Apple, og så kommer kineserne ind på en eller anden, altså måske er det lidt sjovt at købe den her gamle Nokia Revival, men ellers så, der er jo ikke nogen europæiske mobiltelefoner i dag, altså, som sådan drøner ind på sidelinjen, vel? Altså, det er ligesom om, at vi var gode engang, og vi gav for tabt, vi fulgte ikke udviklingen, eller også så den masse, vi har, vi kan ikke blive enige om det skal være det ene eller andet, og så lige pludselig, når USA er kommet foran, jamen så kører det der, og ude i Korea der med Samsung, så har de fundet et system, ikke? Så men Lars Persson, tænker du så, at det er værd at samle op i nogle af de her tech-aktier i USA, som er faldet pænt tilbage her i løbet af ugen? Er det så værd at samle op der, fordi de ligesom er så store, at de på en eller anden måde bare sidder på hele det der marked? Nej, man må håbe, det der sker, det er, at de kløjs i det. De bliver kvalt i kødstykket, simpelthen. Lidt ligesom General Electric, hvor det var moderne at være konglomerat, og vi skulle bare have, og Siemens og sådan det der. Jeg håber en dag, at de bliver så, de bliver kvalt, eller også, at man ligesom vågner op og siger, jamen, Amazon, der, de tjener jo ikke nogen penge. Altså, så hvad er det, der er? Altså, de kan distribuere. Jamen, det er der vel så også for mange andre, der kan. Og så ligesom man vågner op og siger en eller anden dag, nej, nu gider vi ikke. Og man ser jo også nogen, det er selvfølgelig et fortal, der siger, jamen, vi går, i stedet for alle går til højre, så er der jo nogen, der er begyndt at gå til venstre. Og hvis der nu så er også nogen, der begynder at gå lige ud, jamen, så bliver vi færre, der går til højre. Så alt i alt, så ender det med, at vi måske kan få vippet nogle af de der, jeg håber, de bliver kvalt, nogle af dem, og der kommer noget andet. Og det gør der også, for der kommer noget ny teknologi. Vi kan bare ikke lige se det her foran vores næsetip, men prøver vi at løfte hovedet og kigge ud over kanten på avisen, så er der et eller andet derude, som vi bare ikke ved, hvad er. Langt svar, som jeg tolker hen i den retning af Lars Persson, han siger, I behøver ikke at samle op i de der fangeaktier lige her nu. Altså, jeg mener det ikke, altså, men det er jo... Det interessante bliver jo, hvis der kommer en ordentlig setback i dem, ikke? Hvis de nu lige pludselig falder 20%. Hvis den ordentlige, og det kan jo stadig vil jo være meget dyrere, ikke? Eller 30-40%, virkelig en ordentlig baglænger til dem der, fordi de har jo været lokomotiver, og som vi havde også forleden dag, en meget fornuftig menneske, usædvanligt fornuftig menneske ud fra Danske Bank, det er ikke ham, Christian. Lars Skovgaard. Ja, Lars Skovgaard, ja. Mm-hmm. Som jo også sagde, at det er jo momentum. Mm. Der har jo været en momentumbølge inden for alle de der, og det vil sige, at du har ligesom suget dem ind, og det gælder om at være med, ligesom det var galt om at være med på Bitcoin, ikke? Mm. Og du lever bare med os med og med og med, og du handler jo de her aktier til nogle ganske enorme værdier, ikke? Mm. Og så er spørgsmålet ligesom om, kan det så svare regningen, når det kommer til stykket, ikke? Mm. Nå, de her, hvis I lige tager jeres hørebiffer på, så kan I nemlig høre, hvad der bliver sagt. Guden har ringet ind til os. Godmorgen og velkommen til, Guden. Ja, tak. Hej. Hej. Du har et spørgsmål til de her. Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg har haft nogle netaktier, som jeg har for en 24.000, som jeg har besluttet mig til at sælge, efter jeg havde tænkt og prøvet at finde ud af, hvorfor, om det var godt at sælge dem, eller jeg kunne beholde dem. Men når nu jeg blev opfordret kraftigt af net til at sælge for 165 per aktie, så rådførte jeg mig med mit bankrådgiver i Jyske Bank, og han kunne jo ikke rådgive mig, sagde han, for de kendte ikke til net, så de havde ikke noget med dem at gøre. Okay. Og så tænkte jeg, nå, hvad gør jeg så? Ej, hvad må der sker, hvis jeg... Jeg må nok hellere sælge dem, fordi det var en ret kraftig opfordring, synes jeg, jeg fik en 25 sider eller sådan et eller andet fra dem. Ja. Og jeg er ikke så vanvittig dygtig, eller jeg er slet ikke dygtig i aktier, men jeg endte med at sige til bankrådgiverne, at om han ville sælge dem. Mm-hmm. Bare beholde pengene. Man havde en frist til midt i december måned. Og jeg ville først få udbetalt mine penge midt i december, så tænkte jeg, skal jeg så købe noget nyt, eller skal jeg gemme pengene og finde ud af, hvad jeg vil købe? Så tænkte jeg, jeg kunne jo prøve at spørge, om millionærklubben havde en hit til mig, eller et hint til mig, hvad jeg så eventuelt skulle købe. Jeg kan også i danske aktier. Mm-hmm. Og så vil jeg være nysgerrig på, hvad vil der i grunden ske, hvis jeg var blevet i Net? Fordi de kan jo ikke tvinge en til at sælge. Men, jo, det kan de godt, du. Nå, kan de godt det? Ja, hvis det bliver sådan, at de ejer over 90%, så kan du blive tvunget til at sælge. Og så kan du sige, jamen det, jeg er stadigvæk imod, jeg vil ikke. Så skal du skændes med dem i en retssag, så kan du bruge et par 100.000 på at have en advokat til at forsvare dig mod dem. Så det er jo derfor, at hvis du bare er almindelig menneske, som sidder og siger, så lægger vi os ned og siger tak og farvel, og vi ønsker jer alt muligt held med det, og farvel og tak for det. Så du kan godt blive smidt ud med, og det her forstår du også i betingelserne, at hvis et eller andet sted på de 25 sider, at hvis de ikke kommer over 90, så har de ret til at, som jeg husker det, at trække til, altså opgive det, så vil vi ikke have jer, for så kan vi ikke sparke det sidste ud af sengen. Der står sådan noget, men altså det, som er den værste situation, du har sikkert gjort det rigtigt, jeg vil sige, det, du har gjort, det lyder helt rigtigt. Pointen er jo, at du kan jo så få de der par kroner mere, hvis du havde ventet og sagt, jeg tager de 165, men der er jo altså også den mulighed, at det ikke bliver til noget. Altså, at der går gid i det, enten fordi der ikke er nok, der vil sælge, eller at myndighederne kan komme tilbage og sige, at vi vil ikke godkende den handel. Fordi det er jo et monopolforetagende nærmest, ikke? Det ved jeg godt, det siger vi ikke i det her land, fordi vi snyder hinanden hele tiden, ikke? Vi har jo en aftale med økonomi, men det er jo, hvad det er. Og den skal godkendes, den handel. Jeg ved ikke, om den er blevet det allerede. Den skal også godkendes i andre lande i Sverige og Norge. Ja. Så hvad hedder det? Så derfor kan det godt gå ged i det. Og så kan man sige, solgt ud, så solgt. Og så hvis den nu siger, det bliver ikke til noget blup, så falder den ned i kurs 135 igen. Og så er du jo over det hele, ikke? Så er du glad og tilfreds og har brug for noget nyt. Ja. Jeg har så købt dem på de 168, som de ville tilbyde til dem, der var aktionærer. Ja, solgt dem, ikke? Jo, solgt dem. Ja. Jamen, har du ikke solgt dem? Har du solgt dem i markedet og fået penge, eller har du sagt, at jeg vil godt acceptere den pris, de byder? Ja, det har jeg sagt til banken, som så sørger for mig. Sørger for, at det sker. Ja, til det tilbud, de har, eller hvad? Ja, til det tilbud, de har. Jamen, så har du ikke solgt endnu. Så må du vente på, at det hele går i hak. Så får du også den fulde pris. Okay. Er det ikke 165? Jo, 165. Men derfor så kan vi jo godt tale lidt om, hvad guderen skal gøre med de penge, som hun formentlig får, hvis altså handel den falder på plads. Lav Svendsen, har du et bud på, hvad hun kan købe i stedet for? Du kan gå ind og se, hvad der er for noget gods, jeg har liggende i min lille portefølje. Så kan du se det helt gratis ind på vores hjemmeside. Der kan du se, hvad jeg har. Så kan du finde et eller andet af det. Men altså, noget af det, som du jo kunne købe, jeg så sige, hvis det var mig, der var i den situation, så jeg vil sige, at Matas NNIT, det er noget nordisk system. Ja, teknologi eller noget. Ja. Og eller IT betyder informationsteknologi. Men det er jo sådan et par af de, som jeg godt kan lide at få til de her penge. Ikke? Jeg har lige for 5 måneder siden købt DS Norden. Det er jo sådan lidt mere skibsagt er altid meget svingende, ikke? Men de ligner havet. De ligner havet, siger jeg. Skibsaktien DS Norden. Norden har jeg lige købt for 10 minutter siden. Men det er den sidste. Men altså, jeg vil sige, hvis du sådan er stille og roligt menneske, så er det jo nok derhen med sådan noget som det der NNIT, Matas og sådan noget der. Der vil jeg putte min penge. NNIT. NNIT og Matas. Det er en meget dårlig linje, du har. Kan du høre også, fordi du falder ud hele tiden? Jeg kan sagtens høre, Okay, godt. Ellers må du høre det med radioen bag. Men det var nogle af de idéer, jeg har. Men du kan jo se, hvad vi har, hvis du går ind på hjemmesiden. Det kan man nemlig. Hvis man går ind på radio247.dk og finder Millionærklubben, så er der et link til de herres portefølje. Lars Persson, har du nogle gode bud på, hvad guden hun skal kaste pengene efter, hvis hun altså ender med at få dem i lommen? Jamen, jeg vil lade kigge på Ørsted. Altså, en ny nyhed på, på danske marked. Den hed jo så Dong for noget tid siden. Men den klarer sig rigtig godt, faktisk. Og nu, når vindmøllerne er blevet billigere, så må det jo være endnu bedre for dem, for de køber jo vindmøller, så det må jo være en god situation, de er kommet i, tænker jeg. Og så en, der ser lidt spændende ud, og som har haft det lidt svært, det er sådan noget Skandinavisk Tobakskompagni, eller STG hedder den jo, Skandinavisk Tobaks Group, men det ved jeg ikke, om det etiske rammer dig i hjertet, men ellers så, det var de to, jeg ville foreslå. Så var der lige et par bud til dig, Gudrun, jeg håber, du kan bruge det til noget. Men det siger jeg så tak for. Selv tak. Rigtig god weekend, når du når dertil. Ja, tak. Og tak for jeres rigtig gode programmer. De er meget interessante også for mig. Selv tak. Det er godt. Så vil det altså Gudrun, der havde ringet ind til os på 20 24 24 7. Det kan du også nå at gøre. Ring til os, hvis du vil tale med de her om aktier. Måske have nogle bud på, hvad det er for nogle aktier, som de lige synes er interessante lige pt. Det er som sagt ikke investeringsrådgivning eller anbefalinger, men sådan set bare, hvad de står og holder øje med herinde i studiet og derhjemme i deres egen aktieskuffe. Det vælter simpelthen ind med spørgsmål på mailen. Jeg ved ikke, hvorfor folk de ikke vil tale med jer på telefonen. Opfører jeg ikke ordentligt, eller hvad? Ja, de afgav deres stemme til det her kommunevalg. Prøv at høre, Sandy, hun kunne godt tænke sig at vide, hvad der sker med Hugo Games. Er der et omvendt split, eller ej? Hun siger, at den er steget pludselig 350%. Det lyder som noget split på en eller anden måde, herre Persson. Har du kigget på den? Nej, det har jeg ikke. Det er ikke en, jeg følger, men ja, det kunne godt lugte lidt af noget omvendt split. Ja, der er et eller andet kapitalregistrering her. Ja, det kan hun da meget godt... Det kan hun sikkert have. Ja, siger Persson, mens han forgæves forstår og står og prøver at læse. Ja, men der er sådan en eller anden reverse split. Det må være et omvendt split. Det har hun fuldstændig ret i. Så ja, det er... Det er altså derfor. Der er altså ikke nogen på den måde nyheder ude om Hugo Games. Nej, det er der ikke. Det er aktien, der bliver splittet. Du havde måske 100 aktier sidste uge, og nu har du så 50 eller sådan et eller andet, eller 25 eller andet. Ja, værdien burde være stort set det samme. Det burde det, ja. Nå, så får herr Svendsen lige en. Saniona. Ja. Lars Svendsen, det er en aktie, som der også er rigtig mange, der har stillet spørgsmål til her ind på mailen de sidste par uger nærmest. En aktie, som også bevæger sig temmelig meget, som jeg ved, at du har haft kig på hjemme i Aktieinfo. Ja, vi laver jo analyser på dem faktisk, som står hjemme på vores hjemmeside, og videre så, Aktieinfo.net hedder vi, .net. Men han ligger nu i 34,6, han var nede og vende på 27, da det var værst, og han har taget en ordentlig hukkert, og det som vi kan forstå det hele er, at de har jo et produkt, som de har, det er jo videreførsel af August for Neurosearch, kunne man sige, og det er også folk for Neurosearch, som er flyttet over og begyndt forfra. Så de taget det bedste, så de lavet en mere fleksibel og lav omkostningsforetagende. De er 24 ansatte, tror jeg, der er fuldtids, og der er Neurosearch i sin velmagsdag havde 184, så det er jo markant mindre. Så de tager det bedste, og det prøver de at køre videre. Og så startede de jo derfra, hvor de andre var nået, ikke? Så de er ligesom nået et godt stykke frem. Og det, som det mest handler om, det er et fedme stof, som hedder tesofensine. Og det var det, der gik i ged, da de, eller de nåede ikke at få det bakset færdigt. Og hvad hedder det? Men der prøver de så, det problemet med det er, at det giver forhøjet hjerterytme med jeg tror det er 5-7 slag mere for hjertet. Og det er man jo ikke glad for, især ikke i USA, at sådan noget, det kan jo lige så godt være at komme med, så siger de, ved du hvad, det der, det går ikke. Men de prøver så to ting. Det ene er, at de prøver på at få det, godkendt i Mexico, og Argentina er et selskab dernede, der hedder Medix. Og så det andet er, fordi man har også voldsomt fedmeprodukter eller problemer dernede, men det andet er, at så har de sat det sammen med en, som der hedder propylenol, som nedsætter hjerterytmen. Altså ligesom, den ene kører op, og så kører den anden ned. Og det der prøver de så også at udvikle, men de har så prøvet på en sygdom, der hedder også, altså man prøver på det der generelt, det er de på vej med, men det går lidt stille, fordi de har jo få penge, og de har få mennesker til at drive det. Men pointen er, så har de så prøvet det med en speciel gruppe, der hedder Prader-Willi med dobbelt V. Mm-hmm. Og det er en sygdom, hvor du spiser dig nærmest ihjel. Og det har de så måttet indtil videre opgive, eller sat på ro. Men det er jo sådan noget, hvor der kun var 10 mennesker, som nåede at være involveret, og der var jo kun 9 i virkeligheden. Og nogle af dem fik jo placebo, så hvem der har fået hvad, eller ikke, og videre. Men der er for mange, der holdt op, så derfor har de måttet, at de der 9, ikke? Det, jeg ved ikke, det er måske 4 eller sådan noget. Så du er ikke, så er nødt til at stoppe det, fordi, men det er jo en, hvor der ikke er ret mange mennesker, der har det. Så, og det er så den nyhed, der kom ud, og det er de så nødt til at fortælle, at de har ligesom sat det på standby, skal overveje det, om de vil genoptage det, køre videre, hvad er verdensrigere til at gøre ved det. Men så kan du jo, vi ser jo på røgsignaler på børsen, så ser de sig, aha, når de ikke kan tåle det, så ser det jo ud umiddelbart, ikke? Der er noget galt. Det er i hvert fald ikke, at det bare ruller videre. Så kan det være, det heller ikke dur til alt det andet. Mm. Og det er faktisk det produkt, som kunne, eller kan stadigvæk blive stort til almindelige mennesker. Men, og det er jo der, de rammer jo derind, hvor Novo er med sit fedme, og de har det her sagt sendte, ikke? Men Lars Svendsen Nadia, hun spørger, om der er altså udsigt til, at aktien kan stige igen. Jeg håber, at jeg har købt på 48 i september, og så har vi taget den der tur sydover ned i 27. Men det er jo også en forholdsvis lille aktie. Det var jo det første danske selskab, der gik på i Sverige. Ja. Men jeg tror på, at han kommer igen, og det er, de har altså tænkt sig godt om, og der, hvor jeg hænger min hat som, om den aktie, det er jo, at når, jeg kan jo heller ikke rigtig svare på, hvad der er det, der kommer i mål med. Men det korte lange er, at de der folk, de har altså siddet og rodet med det ude hos Neurosearch, og Neurosearch begyndte 1989, så ved jeg ikke om, hvornår de der første antal af dem, men de har jo været derude i 25 år, og nu går de så videre i en ny, mere fleksibel og mere elastisk udgave. Det kan jo blive til meget mere i forhold til aktien, hvis det lykkes. Ikke? Men de har en teknologi, som, og det er det, jeg altid hænger hatten på med sådan nogen der, de har en teknologi, som duer, og det er ionkanaler. Det er sådan noget, du har, du kan jo ikke se en ionkanal, vel? Vi kan heller ikke se en Bollinger-kanal, det kan vi måske sige tegne, men en ionkanal, det betyder, at du kan få lægemiddel til at fise igennem op i hjernen. Mm. Og det er der duer. Svendsen, det er en så, ja, det kommer. Det kommer. Det er en god og spændende historie, vi kan vende tilbage til San Jona lidt senere. Det er, når jeg prøver at afbryde dig, så er det fordi, at vi har en lytter, der hænger på helt fra Nürnberg. Jeg synes ikke, han skal hænge så længe. Mathias, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har et spørgsmål i forhold til Sealand. Nu har den jo været nede i kurs 85 her den anden dag. Mm. Og så har jeg købt nogle positioner i kurs 87 og 89. Ja. Hvor ser du den henne inden for det næste halve år, Lars Svendsen? Jeg ved jo ikke, om det kan ske der inden for et halvt år, men altså, jeg mener jo... Men så ja, på lang sigt altså, i hvert fald. 200. Ja, mit mål er jo 200. 180 til 200. Det er det, jeg egentlig har stilet imod med den... altså, som selvstændig virksomhed og ikke nogen takeover-bud eller noget, men altså, at vi skal derop og ramme en værdi derop. Du kan også sige, at nu har jo Goldman Sachs og Morgan Stanley jo placeret næsten 10% af aktierne til kurs 112 her i for lige var det omkring 1. oktober, ikke? Så du er jo så kommet ind på den samme måde. Jeg købte jo min første på 83 i 2010, ikke? Så du er 7 år. Du får det til 7 år gammel pris, og du får det 20% billigere end det, som amerikanerne har, eller 25% billigere end det. Så tag du den. Jeg tror, du er kommet godt ombord der. Men det er det, jeg stiler efter derop. Det er jo så peptider, der er deres styrke, ikke? Det lyder så, at du godt kan blive hængende der. Men det skal holde det her niveau. Det skal holde det her niveau, fordi bryder vi længere ned, så kan vi jo godt se en kurs 60, som vi så i 14. Altså, så er der jo ikke... så er det jo ligesom at åbne sådan en faldlem. Up. Jeg vil bare sige, at hvis den ryger dernede af, så er der altså... stakkels Britt Melby, så får hun jo amerikanerne på nakken med retssager, og... Ja. Jeg ved ikke hvad, fordi så er du jo ligesom købt katten i sækken, ikke? Altså, det... Ja. Jeg tror, det er der, hvor... Ja. Altså, vi skal ringe til pumpehuset og sige nu. Ja. Så vidt, altså Sealand, Mathias, jeg håber, det var svar nok til dig. Det var det. Så har jeg lige et spørgsmål mere. Jeg ved ikke, om jeg har haft DS Norden igennem, imens jeg har ringet op. Men hvor ser I så den henne? Jeg har lige købt den her til... Jeg har lige købt den lige over her, til morgen her, på 116. Det er jo det, jeg lige hørte. Ja, nå, okay. Men jamen, altså... Du kan jo sige om den, at bondmarkedet går meget godt, og tank begynder også at hampe sådan en lille smule op. Det har været det dårligste tankmarked siden 2013, så det er jo det, altså det, vi har haft nu. Men ja, altså, jeg vil jo tro, at op til 140, der burde det jo gå som nogenlunde smertefrit. Og så bagefter skal der kæmpes for sagen, og der er modstand 150, så altså, det er jo det, du kan gå efter 20%, og så ser du, hvordan verden ser ud til den tid. Det er jo det, så... hvis det hele begynder at gå rigtig godt og så videre, så ruller han jo deroppe af, ikke? Men sats på at tjene 20% og kig på verden, når den er i 145 stykker. Igen. Okay, så prøver jeg at lægge en lille position ind i den. Når du har den ikke endnu? Jo, jeg har fået lidt til kurs 118, desværre. Så. Ja. Nå, det er vel ikke så galt endda. Nå, sidder du og handler, mens vi snakker sammen? Ah, du må godt sige sandheden. Jo. Ja, det går jeg jo også altså, med, at jeg fik så Persson til at handle, snakke lidt, mens jeg handlede. Jeg tror, den er okay der. Den er jo faldet, super. Den her 10 kroner på, at nordmændene skulle sælge. Ikke? Så må man give en rabat, ikke? Det er jo det, de gør. Rasmussen-gruppen. Og Rasmussen-gruppen er dygtige folk, men det er jo ikke fordi, at de kan se, at de sidder på en brændende platform, og de er bare væk. Det er jo ikke sådan, det er. Det er bare, at de siger, nu de har været lang tid gerne ville ud af det, fordi de synes, at der var for lidt sjov i det, og tidligere tider store planer, de vil aldrig blive til noget, så finder de på noget nyt, ikke? Spændende at se, hvor det ender. Mathias, tak fordi du ringede til os. Velkommen som aktionær. Tak for et godt program, og fortsat god dag. Selv tak, og i lige måde. Mathias havde altså ringet til os fra Nürnberg. Thomas har ringet til os fra Herlev. Godmorgen og velkommen til dig, Thomas. Jamen, tusind tak. Jeg har en portefølje på 6 aktier, og hvor er de 2 af dem de 3-4 dage, sådan som jeg har konstateret det på Nordnet, kun er blevet handlet af Anonymous Brokers. Mm-hmm. Og den ene ved jeg, jeg ved ikke, om han har den stadigvæk, Lav Futecure. Ja. Har du lagt mærke til det samme, og hvordan tolker du det? Nej, det har jeg ikke, men øvrigt stiger den jo i dag. Der er kommet et eller andet ud om det der sysbjørn, det her med at finde kraft i... Ja, det er det på, ja. Er kommet med nogle positive resultater. Jeg har ikke bemærket, at det er anonyme, som handler den. Det har jeg faktisk ikke. Og det er før den nyhed kom. Det er jo fordi, alle brokere blev anonyme i Norge. Er det det? Ja. Nå. Du kan slet ikke se, hvem... Altså, hvis du går ind og, ser mailerstatistikken hos Photocure, så er der jo slet ikke nogen. Altså, du kan slet ikke følge, hvem der... Og hvis du kigger på Nordnets hjemmeside over norske aktier, altså hvis du går ind under markedet og tager norske aktier, så kan du se, at vi kan ikke længere se, hvad det er, der er mest omsat hos Nordnet. Okay. Så alt der bliver anonymiseret op i Norge. Men så. Gør det nogen forskel for jer, de her i studiet her, altså at der bliver handlet af de anonyme brokere fremfor, hvis det, I kan se, hvem præcis det er, der handler? Prøv at tænk med, altså man vil jo godt vide, hvem det er, man er imod. Altså, det er noget, og det vi prøvede også en kort overgang i Danmark, det er noget gøjl. Altså, prøv at show me, altså... Ja. Show me the money? Ja, men altså... Du var lige ved at sige det. Ja, jeg var lige ved at sige det, men prøv at når jeg går ned i Brugsen eller i Føtex, så står der også et navn på døren, når jeg går ind. Nu kan jeg ikke engang se, hvem der er derude i markedet. Ah, men altså, prøv at hvis de ikke vil være bekendt ved det, hvad de gør... Så er vi jo kommet ud på et skråplan, altså. Men hr. Svendsen havde ikke engang lagt mærke til, at det var de anonyme, så så meget betyder det jo sådan set heller ikke for dig, åbenbart. Men jeg har godt bemærket, at Nordnets handelsstatistik er forsvundet i Norge. Det har jeg godt set, jeg synes, det var underligt, men det kan jeg selvfølgelig forklare det her. Men jeg mener også, det er det er sådan et eksempel på, at de der fondsbørser, de begynder at blive... Der er alt for mange akademikere og teoretikere og alt det der pis. Ja. Det er det, og du må ikke videregive oplysninger om noget som helst. I gamle dage kunne du gå ned på børsen og følge med i, hvem der handlede. Ja. Ikke? Det er ligesom om, det blev farligt. Altså, hvad er det, der er farligt ved? Men prøv lige at høre her, hvis at I kan se for eksempel, at det er Danske Bank eller SE Bank eller en eller anden, der er det store. I kan jo ikke se alligevel, hvem det er, der ligger bag. Altså, det kan jo bare være nogen, der er kunder. Men det kan vi jo gætte på. Okay. Det kan vi jo begynde at gætte på. Ikke? Ja. Det er klart, at i gamle dage også, sådan var det også på børsen, at så gjorde man jo det, at man ligesom lagde det ud. Altså, hvis man skulle handle noget, og man ikke ville være ved det. Jeg var jo i privatbank og så videre, men... da jeg startede, men så lagde man det ud til en anden, så gav man en vekselær en eller anden ordre, og så havde han fået vidt, så mange skal du gøre, sådan skal du køre den, og så videre, ikke? Så sad man der, ikke? Og så, var du en luskeboks? En af morskaberne er, det var så en, der betalte mig bagefter, en vekselær mange år senere, så vi havde en gut, han var meget flink, og han lever i, nu er jeg helt, så hvis du kan huske dig selv, så han havde overskæg. Så når han sad ned på vores plads, man brugte fingeren op, og hvis man skulle købe, og ned, hvis man skulle sælge. Mm. Så når de jo så kom i gang med en eller anden handel, ikke? Hvor det så i virkeligheden var også i privatbanken, der handlede, ikke? Så, men så var problemet med ham, ikke? At han skulle jo sidde og lave sig ingenting, ikke? Men så når han, hvis man kiggede ned på ham, sagde ham der gutten, som var broker i mange år efter, så kunne du se på hans fingre, han sad selv med fingeren op til overskægget, med fingeren op af sådan. så kunne de godt, de som havde kendt ham, de kunne godt regne ud, at det er dig, der er ude at... Der er mange gode tricks i gamle dage. Så er det derfor, at du ikke kan se, hvem der køber og sælger de norske aktier? Det var jeg, tror snart, der er noget godt på vej, den fotofyr, du. Ja, det tror jeg også, det er hele tiden troet på. Det er godt. Det er afslutningsvis, og I mener ikke, det er noget, man skal forholde sig til, at det er på den måde, det foregår nu? Det kan du ikke gøre noget ved, jo. Du kan ikke gøre så meget ved det. Skal du med til festen, eller vil du boykotte det norske marked? Det kan man jo gøre. Rolig nu, Lars. Nej, jeg siger bare, man kan jo godt boykotte det norske marked. Altså, der er jo shipping andre steder, og altså, ja, så er der Norsk Hydro eller Yara, du ikke kommer med på. Jamen, altså, det er nemt. Altså, vi er jo bare fanget i volden af, hvad der foregår. Det der er jeg med på, og jeg tager det ganske roligt. Altså, ja. Det eneste, jeg var nysgerrig efter, det var, hvordan I tolkede det, og nu fik jeg forklaringen fra dig. Mm. Så længere er den ikke. Nej. Det er rart at kunne give folk et svar. Thomas fra Herlev. Kan I have det godt? Tak for godt. I lige måde. Tak fordi du ringede. Vi hopper lynhurtigt videre til Aarhus, hvor Frederik er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til, Frederik. Godmorgen, og tak for det. Selv tak. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg har et spørgsmål til et svensk øjenteknologifirma, som hedder Tobii. Ja. Og spørgsmålet er, om I har hørt om den, og hvad I tænker om det selskab, og så generelt øjenteknologien, om det er noget, I tror på lang sigt. Ja, Persson, han har været omkring det tidligere. Hvad siger du til den, Persson? Ja, den har jo desværre, ligesom alle de andre, kan man sige, genkendelsesfirmaer i Sverige med fingerprint, og den er jo nok ramt af det der, fordi... Hvad er det for en teknologi, vi skal til at bruge, og bliver det hele ansigtet nu? Nu hørte vi i går, at der var en, der kunne både scanne din gang og dit hår og dine øjne og alt det der, og så din stemme, når du skulle hæve penge. Altså, der var den her bankautomat, jeg har lige glemt, hvor det var henad. Ja, det var Christian Sørensen, der var herinde og fortælle om fremtidens betalingssystem, hvor han kom ind på nogle af de ting. Det var altså i onsdags, du kan gå ind og finde programmet i vores podcast-arkiv. Men Tobi? Ja, så altså, jeg ved det ikke. Altså, det er jo måske lock it punch, eller også så bliver det på et eller andet tidspunkt, når du skal åbne din computer og sådan noget. Men nu kan du jo se, Apple vil selv lave deres egen chip, og de vil selv et eller andet... deres egne ting, så spørgsmålet er, det er jo der, hvor at de så bliver så store, fordi de skubber de ting, de køber af andre leverandører ud, sådan så de har hele platformen selv, og på et eller andet tidspunkt, så er det så ikke dem, der udvikler det rigtigt, og så kommer der nogen og overhælder dem, men spørgsmålet er, hvad der sker med Tobi. Men Lars, stop. Er Tobi ikke et firma, der laver det der med, at hvis du er læge, kan du stå, så kan du... Nej. Ligt det? Nej, det er dem, der laver den der øjengenkendelse blandt andet. Altså, jeg mener ikke, at de har noget med noget læge. Tobi, de er op i tre divisioner, hvor en af dem, det er hardware og software til handicappede, og en anden, det er analysedivision, hvor blandt andet det er læger, de kommer ind, og man kan lave andre analytiske ting. Og så den tredje division, det er det, du snakker om. Ja. Og det er sådan set den eneste division, hvor de ikke tjener penge, men hvor de investerer meget. Okay. Så de har to ben, som rent faktisk tjener penge, og så har de det tredje ben, som de investerer i, og som er det, du primært snakker om. Ja. Og således var du altså også med til at gøre os lidt klogere herinde i studiet, Frederik, men når du kigger op på din kurve, altså det er jo teknisk analyse, du benytter dig af, og du forholder dig sådan set til, om kurven viser køb, eller den viser salg. Hvad viser den så nu? Så viser den salg. Altså, den kan så godt gå hen og lave en dobbeltbund. Altså, det er det, der ligesom er lidt, så man kan tage den med på sin kandidatbænk. Men altså, det er bundfiskeri i øjeblikket, hvis man tager den ud. Der er ikke nogen klare købsignaler. Og omsætningen er tøffet lidt ud af den, ikke? Så det er derfor, og spørgsmålet er selvfølgelig, at man kaster for mange gode penge efter dårlige. Spørgsmålet var, om man skulle satse på det andet. Jeg kan jo bare se, at overskuddet er sted, eller underskuddet er fordoblet, ikke? Driften er også, efter afskrivning er også fordoblet, altså underskuddet i butikken, så jeg vil i hvert fald ikke kaste mig ud i den på den korte bane. Det vil jeg ikke. Men du kan tage den med på din kandidatbænk og se, jamen bryder den kurs 44, jamen så kunne det være, at måske den blev sjov, men jeg forstår jo ikke, hvis det er sådan en god forretning, at de har to solide ben, hvorfor vækster den så ikke? Altså, det er der, hvor jeg sådan stiller det skeptiske spørgsmål så til mig selv. Frederik, det bliver altså et vent at se her fra Millionærklubbens side af. Ja, tak for... Selv tak. Tak, fordi du ringede så vidt. Altså, Frederik, der havde ringet ind på 20 24 7 24 7. Du kan lige nå det, hvis du vil være med. Så kan vi stadigvæk nå at få en telefon igennem. Ellers er der vanvittigt mange spørgsmål på mailen. Lad os lige prøve at se, om vi kan runde nogle af dem. Der er også nogle af dem, der sådan er mere sådan handelspraktiske, hvordan man går til det her med at handle. Blandt andet, så kunne Linda godt tænke sig at vide, hvordan man ser de forskellige analytikers vurdering af en aktie. Hun spørger om Lav, om han søger på hver analytiker, eller om der er fælles oplysning et sted. Hr. Svendsen, hvor finder du ud af, hvad analytikerne i de forskellige finanshuse, de egentlig mener? Jamen, helt ærligt, jeg bruger ikke ret meget tid på at se, hvad de andre gør. Men for eksempel har vi på Nordnet, han har, og Ritzau, det er faktisk Ritzau Finans, der laver dem jo. Og dem kan du måske finde via Asser Brander. Han gør jo for eksempel det nu, når Vestas er kommet med det her regnskab, så skal jeg helt se på det på nye øjne. Og så kommer han jo efter nogle få dage og siger, han er kommet med det flere gange. Altså en opdatering, nu har vi 10 analytikere, han siger det, og tidligere nu. Så gå ind på Nordnet, hvis du har den, kan du finde det der. Men det er altså Ritzau Finans, som laver nogle gange sådan opstillinger, men det er jo så lidt tilfældigt, hvad for nogle selskaber det er. Men ellers må du jo gå ind på, enten opsøge dem hos de enkelte banker, eller også så må du, prøve på, om du kan fiske ud af et andet sted. Så nej, jeg bruger ikke så meget tid, men jeg forstår godt, at man kan bruge det på den måde som en ekstra information. Mm. Se på, hvad alle mulige gør. Så må man vurdere, hvem af dem, der er bedst og alt det der. Ikke? Så vi er altså lidt gode råd her om teknikken bag at handle. Hvor lusker du rundt, når jeg ser det også, når de skriver på, på hvad hedder det nu, Ritzau, den der nyhedsrulle, der kører ind hos Nordnet. Og så ved man, altså jeg laver jo min egen analyse, så det, man ved jo, at hvis der kommer nogle... Så læser du dem, herr Persson? Ja, heldigvis. Hvad hedder det nu? Men det er jo, at det er jo de store finanshuse, der har placing power, så hvis Carnegie eller Svenske Handelsbanken går ud og siger, køb i den her, så har de jo nogen med mange gange. Altså så sender de den jo ud til nogle af deres kunder, eller fortæller deres store kunder nu, og så rykker den jo. Og omvendt, når de går ud og siger, jamen nu nedjusterer de, og så siger de selv, jamen så ser vi også mange gange, at aktierne falder, fordi at de har jo, så går de ud til alle deres kunder siger, prøv, nu skal vi ud af den her, vi rykker om i porteføljen. Jeg har ikke meget tillid til den der branche, kan jeg godt høre. Nå, ved I hvad, Thomas Larsen, han kunne godt tænke sig at høre lidt om Ambu. Han siger, at de skriver, eller de havde et super regnskab og gode forventninger, men de er faldet over 10% fra toppen. Hvad er jeres forventninger til Ambu-aktien i 2018? Det er jo en af de dyre aktier, der ligger om P på jeg tror det er 60-70 gange indtjening, betaler man for den, ikke? Men han har jo en ekspansionsplan på grund af 3 år, hvor han får dobbelt omsætningen og får overskudsgraden op på 25 osv. Og det er jo rent faktisk lykkedes ham, derude han har kørt hernede af marker. Og han er altså mand, man må tage hatten i dag på, for han har haft en gammel sløv butik, der ikke kunne et hak, og den har han fået sparket i gang. Det er jo så de her endoskoper, det med sådan nogle kameraer, virkelig, man stikker ned i halsen på ned i lungerne, så kan man kigge der. Men nu har de så har lavet urinvejene, og nu har de købt et, der laver det til maven, til tarmene. Og hvad hedder det? Det er en meget dyr aktie, og jeg vil sige, hvis jeg havde den, så ville jeg beholde den, fordi lidt winners run, men ja, altså, det er jo en af de der heavy lifter. Lars Persson, og så er de jo så udstedt, og de lavede en aktietegning til at købe det dernede i Tyskland, på 570 millioner, eller sådan lignende. Det var ikke 1 million aktier, de solgte for en måned siden. Og det har der jo været lidt med til at trykke den, men... Ja. Lars Persson, kort teknisk om Ambu, hvad siger du til den? Jamen, den holder stadigvæk den opadgående trend, men den viger en lille smule, og ja, altså det er jo sådan ligesom en slange, der bugter sig op af køkkenbordet, eller hvor vi nu har det. Den skal jo også, skal også lige ramme bordpladen for at komme op igen. Så, hvor bor du henne, så, Persson? Hvad hedder det nu? Ja, så hvad hedder det nu? Så den hænger en lille smule, sæt et stop loss omkring en 510 eller sådan et eller andet, bør den helst ikke dykke under, og så håbe på, at den slanger sig op til en 600, måske i løbet af næste halvårs tid. Det skulle den sådan, hvis man skal se, den bugte sig sådan opad. Sådan jeg ser det tydeligt for mig, Lars Persson. Tak for det gode billede. Hvad er det for en børshistorie? Jamen, jeg kan jo på stykker, vil du have den sjove, eller vil du have en af de grove? Ej, Lars Svendsen, vi har altså nærmest ikke mere tid tilbage. Det skal være den hurtige, så. Den sjove? Jamen, den sjove historie, det var den, at deromkring i begyndelsen af 80'erne, der købte Jyske Bank Finansbanken. Og hvad hedder det? De her mænd over i Jyske Bank, der hedder Norup, han var en hård mand, der kørte hele lortet. De var 4 mænd i direktionen. Der var 3 i Finansbanken, ikke? Og hvad hedder det? De havde sad jo bare og modtog penge og så videre. Så gik det over på børsen i Vits. Det var ikke meget, fandt på den. At man nu bagefter kaldte direktionen for... De skulle alle sammen være direktør, jo. Det kaldte man for millionen. Der bestod en 1 og 6 nuller. Lars Svendsen, du nåede det lige. Ja. Vi skal til at lukke af for Millionærklubben denne fredag. Tak fordi, at ja, der var så mange af jer, der alligevel ville ringe ind og tale med os. Det er altid en fornøjelse at tale med jer lytter. Tak fordi I også har skrevet en masse spørgsmål. Vi forsøger at samle op på nogle af dem her i den kommende uge. Husk også, at det er fredag, vi optager 10 minutter om den kommende uge på børsmarkedet. Vi kalder det Millionærklubbens markedsudsigt. Lars Persson og jeg går i studiet lige om lidt og laver den, og den kan I jo så downloade og høre, hvad der kommer til at ske på børsmarkederne i næste uge. Herr Persson, lynhurtigt, hvad sker der på markederne lige nu? Jamen, vi er i rødt faktisk, og det danske er også siddet i rødt, så det bliver sådan lidt... Hvad med Norden? Har vi tjent penge? Ja, du har tjent penge. Du er, den er i lige 17 eller andet, så du har tjent penge, og du har købt den. Jeg har tjent en 300-400 kroner. 18,60, så der, du kan købe en citron, eller måske en linse til aftenkaffen. Ja. Og således, så slutter vi altså i glimrende humør, hvor Lars Persson og Lars Svendsen altså ser ud til at have tjent penge. Ganske udmærket at slutte denne uge på. Om lidt er René Fredensborg klar til at tage over her på 24/7, men først så er det blevet tid til en omgang nyheder.